ได้บอกว่าเฮาสองคนหักกันสำใดคำหวานบาดใจที่เจ้าเคยเว้าให้ฟังเจ้าลืมแล้วบอกความหลังความฝันสิพากันไปฮอดฟังมื้อนี้บ่มีน้องอย่างนำเสียจังใดใจอ้ายสลายเพราะคำว่าเฮาเลิกกันได้ยินคำนั้นใจอ้ายเหี่ยร้องคิดดินความหักให้เจ้าเบิดใจทุ่มเทความหักที่มีให้ไปบ่อาจสิดึงรั้งใจน้องไว้ให้เป็นคือเก่าถ้าเจ้าบ่หักก็บ่เป็นยังหันน้องสิสังก็สังโลดละต่อให้เจ้าเลยอายสัมมาก็เศร้าหักบ่ได้ว่าอายบอกคู่ควรเจ้าบอดีสำเขาคนที่เจ้าให้ใจเป็นดีลมในตายคนบอแมนมันก็คือบอใจขอยอมยกท้องหัวใจให้เขาไปกลอบใจอายสลายเพราะคำว่าเฮาเลิกกันได้ยินคำนั้นใจอ้ายเหี่ยร้องคิดดินทุ่มเทความหักให้เจ้าเบิดใจทุ่มเทความหักที่มีให้ไปบ่อาจสิถึงรั้งใจน้องไว้ให้เป็นคือเก่าถ้าเจ้าบ่